Цыпрыян Лотр сядзеў сёння як старэйшы на месцы старшыні суда. Неўхвальна паглядаў, як фіскал Ян Камар дрэмле, нахмурыўшы грозныя бровы. Ну што за дрэнны звычай спаць на ўсіх прэніях, а? Бярэ занадта чалавек і спіць мала ўначы. Але ж вось не дрэмле басяцкі за сваім асобным адвакацкім столікам. Шамаціць сувоямі паперы і пергаментнымі аркушамі з-пад аксаміцістага чорнага капюшона глядзяць жывыя вочы. А ты не дрэмля, хаця таксама не спіць начамі, хай сабе зусім з другой прычыны, чым Камар. Па-першае, тайныя справы, доўгамі яшчэ быць тайнымі, хай не спадзяецца і добра, калі год праз 80. Можна будзе ўзняць забрал і адкрыта назваць дамініканскую капліцу езуіцкай, якой яна фактычна вось-вось будзе. Або ні на каго не зважаючы ўзвесці вялізны новы касцёл. Па-другое, думаю аб тым, як акрамя невялічкай сваёй дамініканскай школкі прыбраць у рукі, хай сабе і непрыкметна, парафіяльную ды царкоўную школу. Па-трэцяе, іншыя начныя справы. Это ён тут толькі адвакат. А вось што ён па начах у сутарэннях дамініканскай капліцы? Кардынал устаў. Імя маці нашай рымскай царквы вінавацяцца сёння ў страшных злачынствах супраць Бога і чалавецтва. Гэтыя брыдкі адроддзі пекла, зграя сатаны – «Принесите схопленных». Карніла принёс з бакавой нішы і паставіў на стол клетку з мышамі. Сярод цікаўных завішчала нейкая пані. «Пачаўся Божы суд! Хай палохаюцца падсудныя суда Божага!» Кардынал нават сам адчуваў, як сыходзіць высакародствам ягонае аблічча. Я анунцый яго святейшаства папы. Ён гаварыў і гаварыў, за салодаю адчуваючы, як лёгка плыве мова, як тонка зусім не па-кухоннаму гучыць залатая лаціна, як грацыёзна рухаюцца пальцы па краях скруткаў, і спісаўшы правіны іхні, перадаю стырно суда фіскалу, прачытайце абвінавачванне фіскал. А? Толькі тут прачнуўшыся, спытаў Камар. Вазьміце на сябе шчыт веры, брат мой, каб адбіць усе распаленыя стрэлы крывадушніка. Біскуп устаў, міргаючы не толькі вачыма, але і цяжкімі бровамі, пашукаў пачатак прамовы сярод аркушаў, не знайшоў, і раптам ірвануўся адразу на крык, нібы з берагаў кіпяцень. Шалберы, махляры, еретыкі ў сатанінскім юродзействе і злодзействе сваім аб'елі яны нашу квітнеючую краіну. Біскупавы пальцы быў латы, закутыя ў золата, хрызапразы, смарагды і бірузу торкалі ў клетку. Гноем павінныя гадавацца, хлеба яны ўсхацелі. Грубы рэзкі твар наліваўся бурай крывёю, пенныя заедзі накіпалі ў кутках вялізнага жорсткага рота. Радзіму нашу мілую, слаўны горад гародню, горад гарадоў, асіратілі яны. Жэрлі бы не ў сябе і апаганьвалі жыта наша і выводзілі ў ім гэткіх жа дзяцей граху, як самі. Імем царквы ваяўнічай, імем Бога і апостальскага намесніка яго на зямлі, імем вялікай дзяржавы нашае і прасветлага кроля Жыгімонта я вінавачу. Голас ягоны грымеў пад нізкімі скляпеннямі, як голас звона ў званічнай клетцы. Я вінавачу гэтай адроддзе ў беганіне ўначы пад падлогаю, у палоханні жонак і палюбоўніц. Лотр зразумеў, што Камар трохі заманіўся, ужыў з разгону пасля слова жонак злучнік і не ведаў, што б такое назваць яшчэ, і па сваім вопыце ведаючы, што каханка ўсё ж менш ганемна, чым дзеці, ляпнуў каханку. Гэта ў той час, калі Дзяцей мае кожны жыхар горада. Атрымаць палюбоўніц рэч недазволеная. Пражэрлівасці, смуродзе злашкодным, раскраданні чужога збожжа і іншым я патрабую каразна. Не, палюбоўніц, здаецца, ніхто не заўважыў, наадварот. Камар так узбухторыў народ. Такі ён зараз выключна велічны, што цікаўныя адказваюць крыкамі, а пані гістарычным віскам. Пражэры, драпежнікі, шкоднікі. Другі вяшчальнік выходзіць, каб пракрычаць народу, чаго патрабаваў фіскал. Лотр успамінае ўсе такія працэсы. Што зробіш, Богу падпарадкоўваюцца і жывёлы, хаця іхняя душа танюткая, зусім празрыстая і не мае перад сабою вечнасці і бяссмерця. Судзілі год 100 назад у Рыме чорнага ката, алхіміка. Як бы ж яго, ну, ўсё адно, павесілі. Судзілі разам з гаспадаром, лекарам Карнеліусам з Майнцы, ягонага барана, у якога ўсяліўся дэман. Судзілі год 50 таму ў Францыі Сулара і ягоную свінню. Яго спалілі, яе закапалі ў зямлю. Дэману, ворагу рода чалавечага, нельга патураць, нават калі ён знаходзіць сабе прыстанак у бессловеснай істоце. Судзілі ўжо і мышэй у Швейцарыі, і казлоў судзілі і палілі. Гэтых часцей за ўсё за схожасць з чортам. І аднак Лотр усміхаецца. Ён не ведае, аб чым думалі іншыя суддзі, ці верылі ў правіну суларавай свінні і лекаравага барана. Але ён, Лотр, не ўпэўнены, што зубамі мышэй дзейнічаў на гэты раз д'ябал. Ён ведае, што гэты суд нешта накшталт пластыра, які адцягвае гной, або п'явак, якія смокчуць лішнюю кроў, каб яна не кінулася ў галаву. Можна праявіць і міласэрнасць, якой славута Христова царква. І пад удар молата Лотру стае. Сціхае шалёны крык. Нашто ж так жорстка? Твар яго не свеціцца. Бедныя, літасць царкоўная і на іх. Ці прызнаеце вы правіну сваю, малодшыя падманутыя браты нашы? Карніла нахіліўся да клеткі, але гэтага нават не трэба было рабіць. У раптоўнай мёртвай зацікаўленай цішыні ясна аддалося жаласнае папісканне мышэй. Ха, яны прызнаюць сябе віноўнымі, сказаў Карніла. А вы ім хвасты не прыціскалі? З тым жа светлым абліччам спытаў Лотр. Крый Божа, гэта ж не чалавек, я іх, скажам шчыра, баюся. Царква міласэрная. Дык вось, брат мой Флорыян, скажу в абарону аблудных гэтых. Прыкрыўшы вочы рукою, Лотр сеў. І адразу ўстаў айцец Флорыян. Усмешка на хвіліну прамільгнула па вуснах. Шэрыя вочы змежыліся, быў яшчаркі на сонцы. Яны прызналіся ў раскраданні хлеба. Чаму вучылі мяне ў такіх выпадках у Саламанскім універсітэце? Вучылі таму, што галоўнае ў суднай справе прызнанне абвінавачанага ці абвінавачанай. Нават калі іншых доказаў няма, яно сведчыць аб жаданні жывой істоты быць чыстым перад Богам і царквою. Тут мы, на шчасце, маем досыць доказаў. Хітрая, Разумная, чымсьці нават прыемная усмешка зноў прабегла па вуснах патаемная езуіта. Маем мы і прызнанне. Значыць, пераконваць у неабходнасці прызнання нікога не даводзіцца, і кніга праўды, якую запаветалі нам найчысцейшыя дбайнікі веры Шпрэнгер і Інстыторыс, сёння застанецца закрытай. Разгарніце яе, разгарніце, залямантавала нейкая жанчына на лавах. Я ведаю яе на памяць, сказаў дамініканец. І я не задумваўся пужыць яе, каб для гэтага былі прычыны. Пакаранне мы знойдзем і без молата ведзьмаў. Помніце, яны прызналіся. Зрэшты, паколькі справа аб хлебе датычыцца перш за ўсё не сыноў царквы, якія дбаюць больш аб хлебе духоўным, а міран, я хачу спытаць, што думае аб гэтым славуты сваім найвенкшым багаццем, розумам і сілай, ды яшчэ і адукацыяй, магнат, ілюстрысіме Цікмунд Жаба.